Book 2 15. Hedelmiä ja elintarvikkeita. Minulla on mansikka. Minulla on kiivi ja meloni. Minulla on appelsiini ja kreippi. Minulla on omena ja mango. Minulla on banaani ja ananas. Minä teen hedelmäsalaattia. Minä syön pahtoleipää. Minä syön pahtoleivän voin kanssa. Minä syön pahtoleivän voin ja hillon kanssa. Minä syön kerrosvoileivän. Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa. Minä syön kerrosvoileivän voin ja tomaatin kanssa. Me tarvitsemme leipää ja riisiä. Me tarvitsemme kalaa ja pihvejä. Me tarvitsemme pizzaa ja spagettia. Mitä me vielä tarvitsemme? Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten. Missä on supermarketti? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.